cancelat și în lume tu ai plecat, mincinoasă. Mincinoasă, nu te mai cred acum, m-ai mințit. Nu pot să cred că m-ai înșelat și în lume tu ai plecat, mincinoasă. Cred acum că ai plecat din viața mea. M-ai mințit și ai fugit în brațele altuia. Și chiar dacă ai vrea să vii înapoi la mine, să-mi spui că mă iubești, cu siguranță nu va ține. Nu mai vreau să am de face că fete mincinoase, să mă rănesc, să mă înșele, să mă părăsească. Îmi pare rău că te-am iubit, dar nu pot să înțeleg de ce atunci când te iubesc tu m-ai părăsit. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai și mă rădeai. Mă tot minței cu iubirea ta și inima mea plângea, mincinoasă. Ta, și inima mea plângea, mincinoasă. Mincinoasă, nu te mai cred acum, m-ai mințit, m-ai părăsit. Nu înțeleg de ce m-ai mințit atât de mult. Acum nu mai vreau nici măcar să te ascult. Inima tu mi-a rănit, după tine am suferit și nu vreau, nu pot acum să te înțeleg. De ce îmi spuneai atunci că mă iubești? Era cum fugi de mine și vrei să mă părăsești. Nu te-ai gândit la mine nici măcar un minut, dar poate fi mai bine să încerca să te uit. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai. Minciuni care și tu le credeai și mie mi le spuneai și mie.